कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। जीत नहीं तुम पर मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। जीत नहीं तुम पर मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम। इधर आओ के दीवाना तुम्हारा हमको बनना है। इधर आओ के दीवाना तुम्हारा हमको बनना है। कितना